رضائے الہی میں مال خرچ کرنے کی سمجھ بھی وہی دیتا ہے، رضائے کرنے کی سمجھ میں مجھے طرح فرماتا ہے، جس کو چاہے نہ فرما دے، جسے چاہتا ہے سمجھنے کا حکمت، اور جسے یہ سمجھ مل جائے، جسے یہ سمجھ مل جائے کہ رضا الہی میں مال خرچ کرنے کی سمجھ جسے مل جائے، اگر تو کیا خیال کرتی ہے کیا کہیں اس کے، اسے تو یقینا بہت خوبی مل گئی، بہت خوبی مل گئی اس کو، مگر ان باتوں کو سمجھ کے کون ہے، ان باتوں کو سمجھ کے کون ہے، ہمارے ادھر کمی نہ ہو مل پا، سب اتنی بات کوئی ہے جو صحیح اثر والے ہوتے ہیں، صحیح دماغ والے ہوتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، مورت کیا کریں، مورتوں کو کیا کریں، ہم اتنا فرض کریں میں بھی ایک فرض ہوں، یہ بھی ایک فرض ہے، پہلے ہمارے نے گزرے زمانے میں گزرے ہوگا، سب سے چلا رہا ہے اور سب تک قیمت رہے گی، کیا قیمت آئے گی، اتنی مدت رکھ نہیں، یہ سارا بلا تعالیٰ کے حق میں سب کا انتظام کیسے کر کے بڑا نے اتنا دیا، بڑا نے اتنا دیا، بڑا سب نے اتنا دیا، بڑا سب نے اتنا دیا، سب سے سب کا کیا تم نے کیا سب نے بتایا، یہ تمہیں کسی انسان بڑا نہیں، یہ انسان کے ساتھ کتاب نہیں کریں گے، ہمارے بھکت منا حقت اور نظر تم نظر بھن اللہ عالم، انسان ہے ملک ہے، اللہ کا اکثر نہیں، نہ کان ربوں کا نتیجہ تیرے رات بھلے کرنے کی تو دست پتا ہوتا ہے، جو کچھ کرو یہاں کہیں بھی خرچ کرو، جو کچھ بھی خرچ کرو جہاں کہیں بھی خرچ کرو، یا کسی قسم کی مدد مان لو، یا دل میں مال دینے کا آد کر لو، نظر تم نظر دو مانا، کسی قسم کی مدد مانو، یا دل میں مال دینے کا آد کر لو، دل میں مال دینے کا آد کر لو، ان اللہ عالم، وہ ضائع نہیں ہونے کا، وہ ضائع نہیں ہونے کا، کیونکہ اللہ کو علم ہے اس کا، جو مال فی سبیل اللہ نہیں خرید کرتے، جو مال فی سبیل اللہ نہیں خرید کرتے، مال ظالمین من انصار، وہ ظالم ہیں، جو مال بلا خرید کرتے ہیں ان کا کوئی امداد نہیں ہوگا، اس مقام کا جمالین کے حاجی کے پاس جمالین میں بہت کمال کرتی ہے، جمالین میں کمال نکالتی ہے، اس میں بھی چند چیزیں لکھی ہیں، تو انسان کو دیکھنے بھی بہت کچھ بن جاتا ہے، میں نے بھی کچھ کہا ہے، میں نے کچھ رکھا ہے، کسی قسم کی مدد مانتا ہے، یا یہ ہے کہ دل میں مال دینے کا آد کر لیتا ہے، مگر ہمارے انسان میرے انسار، ایک کتاب ہے خون کی آنسو، کسی وسیع نے لکھی تھی بھارتی، اس نے کہا کہ اگر یہ دستور جب جا رہا ہے، حالات لوگوں کو جا رہے ہیں، تو 1999 کے اندر بہت بڑا انقلاب آئے گا، اندازہ ہوتے بھی ان میں بات نہیں ہوئی، اندازہ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 1999 میں بہت بڑا انقلاب آئے گا، اس نے بڑی اپنی دکھدار حاصل کی ہے باتیں، ہندوؤں کو مسلمانوں کو انہوں نے تقابل کیا ہے، پر اسی مقام پر لکھا ہے، ہماری ظالم ان میں انسار، ظالم سے اس طرح ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا کہ زکات روکتا ہے، نظر نہیں دیتا، اور غلط انصافی بھی غیر محلی ہی یہ موقع سے محل مال خرچ کرتا ہے، کی مال پھر مال دیا، جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں خرچ کرتا ہے، یہ تو ہے ظالم کی عبارت، ان سلت ان کو ہاشیا ان سلت وزن انفاق کی غیر محلی کثیرت بے محل خرچ کرنے کی مثالیں بہت ہیں، لا یکاد ان یحصی وہ احاطہ نہیں کی جا سکتی، من ہو ان انفاق فی الاعراض شادیوں میں ہار گیا. میں تو گانے والیوں کو ناچنے والیوں کو گانے والوں کو ہوتا کر کے دینا. میں گایا گھوڑتوں میں جو بنانے والے ہیں ان کو دینا وغیرہ وغیرہ. کپڑے کپڑے پہننا فخر کے لیے تکبر کے لیے. مختلف قسم کے کھانے اگنیا کے لیے تو پکائے جائیں اور اعلیٰ درجے کی دعوتیں کی جائیں مگر حکومت کو مدینے کے دن میں بلایا جائے بلکہ ان کو دکے دیے جائیں. جہاں کی نوٹ میں نے دیکھا کپڑے ہر زیادہ تو میرے کم نے کمائی میں کیول قبر کے اندر جاتی کرنا سمجھت کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے اور قبیت کے لحاظ سے قیمتی سے قیمتی جو ہے سفر ان کو دینا. میں اپنے گھر پر شبے میں غیر حاجتیں بھوک بھی ختم ہو گئی ہے کھاتا جا رہا ہے. نہیں بنا بن رہا ہے بھول یا غلط ہے بندہ بنا گیا ہے اب سہنا بھی ٹھیک نہیں مناسب نہیں. تو اتنا کھا کے نا سبھی سے طرف ہے ان کے پاس پھر آپ کھانے سے نکالنا پھر کھا کے بچوں کی طرف نکال جانا پھر کھانے سے نکال جانا اب یہ کیسے ہوگا سب بہت بڑا آدمی ہے پتا ہے نا بس رہیں گے دل میں دل میں رہنے دیں نہیں تو وہیں تو مکان بنتا ہے جی بس تمہیں پتہ لگ گیا تو یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں کہ حاجی سے زائد ایک بھر اور جھڑا کھانا میں اپنے پورے معلوم سے جس کا دل جی چاہتا ہوں وہ کھانے میں کھانے کی نکال دیا. پورے مال ہی سارا مال دے دینا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ بچانا سب کچھ اللہ کے نام سے جب نہ جب کا بھی آدمی پوچھا گھر والوں کے لیے کوئی نہ بچے بتا دیتا ہے وہ بتا دیتا سارے صدیق ہیں یا کتنے صدیق ہیں حضور کی امت میں بتا بھائی لوگ کی بات وہ نہیں ملتا. ہاں وہ جس طرح سے پہلے تو یہ حالت اتنے رہی سبھی تھی پھر یہ حالت ہوگی چاہتے ہو اور وہ بھی چھوٹا سا چاہتے ہو اور کانٹوں کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ اس کو اس طرح کیا ہوا بجائے بچوں کے کانٹے لگائے ہوئے تاکہ آگے سفر نہ کرے. حضرت علی علیہ السلام حضور پاک نظروں کے پاس آئے سمایا جب بکر کو میرا قرآن آنے دیتا ہے اور ان سے پوچھ لیجیے آگے جو تمہاری ایک اس پر خوش ہو یا کہ حضرت رسی اللہ سلم ہے تو مجھے صدیق کے ساتھ اگر تجھے ارے تھوڑا بچے ہیں آپ کا سلام علیہ دل کہتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت تمہاری ہے اس کو خوش ہو لیکن بتایا کہ سارے تمہارے کتنا اس کو خوش نہیں جس حالت میں خدا رکھے گا اس حالت میں دیکھو جی پھر ایسا بھی متعلق کیا تھا میں سب ہم بات روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رسول نے بنایا پہلے اپنا خیال کر اپنی بات کا خیال کر تو بچ جائے پھر اپنے گھر والی کو دے پھر بچ جائے اپنے ہر کرناٹک والے کو دے جو بچ جائے اچھا ایک ہے کہ کلو کی بروشن مساجد مسجدوں کے غلط بچھانے اور قانونی بچھانا اس میں موت کا لحاظ کرنا چونکہ چونکہ ہزاروں لاکھوں روپئے کے خرچ کرنا یہ مسجد کے اندر کی قانون فلاں شخص نے قانون دیا ہے جو زیر لاکھ کا قانون ہے اگر بھی ہو گیا ان چاٹوں کو ان ریڈیو کا نماز نہیں ہوتی سو رہا بجلی سکتی. اچھا بکر جو ہے کاج شروع فتویہ محل جلانا جتنی بجلی کا ہوتی ہے زیادہ حد سے زیادہ جلانا مخصوص جاگا کرنا پھر غیر حاجت ہے تیل خرچ کرنا تیل لے کر جانا تو مسالوں کا مظاہرہ کا چلانا کرنا سب کچھ ویسے بغیر ہی مقابلے میں سارے براہ میں موجودہ نمنت ہے اور قرآن میں بھی نمنت ہے قرآن روز قبروں سے پہلے جانا اور وہاں جا کر کے ہم بٹھا دیں گے اور کیا ہم یہاں پر ایک مسجد کی سلاب کے لیے پیسے بتا سکیں گے. میں نے خود دیکھا کہ چھٹی چاہتا ہے یہاں وہاں مجھے میں پہلے پڑھایا کرتا تھا یہاں ایک مرزئی مر گیا مرزئی کی قبر مجھے جو وہاں کا ایک امام تھا بلا اس نے انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو ہمارا آدمی اس کی قبر کو بند جا کر کے بیٹھو قرآن کرو میرا بہت اچھا جی تو ہاں پورے 40 دن بیٹھا رہا پورے 40 دن کسی نے کہا کہ مجھے جی آنا جمع پڑے گا جمعہ کا دن ہے کہ زیادہ ضروری کام ہے یہ زیادہ ضروری ہے اور جمعہ جو ہے نا وہ اتنا فرض نہیں جتنا یہ زیادہ ضروری کام ہے. تو سنا ہے اس کے بعد اس کو انہوں نے بھوتے بھی دیے زمین بھوتے اور زمین لگائی ہوئی کپڑے بڑے عالی شان کپڑے بھی دیے اور ان لوگوں کو 500 روپئے بھی دیا اس زمانے نے آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے 500 روپئے بھی دیا کپڑے بھی لانا درجی کے لیے جوتے بھی چند والا دیا یہ کپڑے کو رہا تھا پانی والا اچھا جی اور سب جو لوگ ہیں جو کچھ بھی کریں یا لائے یا نہ کریں قبر کے پاس رات گزارے یا 40 راتیں یا زیادہ یا کم یا قبر کے اوپر روزہ بنائے وغیرہ کر دیا ہے تو کل جو ہے کہ بات مضمون کو بنا دیا تو نفیدہ کو آگ اگر نام ان بنا دیتا سمجھ رہی ہوں. اچھا جی اب جو میں نے کچھ سبجیکٹ میں ہے میں نے یہ لکھا ہے اسی سے مطلب کیا ہے سارے ہند میں بلا استثناء آپ کو سب کے سب ملک بعد مسلمان ملیں گے نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی نہ پارسی بطور بار 80 برس کے بوڑھے مسلمان ملیں گے نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی نہ پارسی 50 بار مسلمان ملیں گے 70 بار مسلمان ملیں گے 2 بار 90% مسلمان ہیں. پولیس کی چالان مقدمات کا رجسٹر میں مسلمان ہی کا نام دیکھو گے کبھی کوئی بار مسلمان ہی دیکھو گے شراب خوری افغان کو تین مسلمان ہی کھاتا ہے انگریز سکھ ہندو یہودی پارسی نہیں کھاتے ہندی بازی کال گیری سگریٹ ہکا چرس بھنگ چائے ہے جی ستمار کبتی سونے مائن سیٹ باجے ناچ کلک گوانے نانی بال ڈھول باجے سرکٹ ہارمونیم ریڈیو ٹیلی ویژن ٹائپ ریکارڈ گلی ڈنڈا گلیا ہنی منٹے کھیلنا روز کھیلنا کاش کھیلنا چھٹوانج کتیا رہنا ریچ رہنا شکار کرنا ان میں کوئی دوسرے بھی شریک ہیں مگر خیر مسلمانوں میں بھی یہ بات ہے. لاہور میں 4 کروڑ کی فینٹا وغیرہ یومیہ اور لاہور میں 2 لاکھ کی سگریٹ یومیہ یہ 2 لاکھ یومیہ جو ہے نا یہ اگر سگریٹ چھوڑ کے بندہ یہ 2 لاکھ روپئے آمد میں کام آتا ہے کہ نہیں آتا کتنے خرچ ہم کرتے ہیں 4 کروڑ کی فینٹا 4 کروڑ کی فینٹا یومیہ اچھا اتنا کر کے دیے ایک جگہ واقعہ سے لکھا ہے براجب آگرہ میں جمنا کے کنارے معاشی نظام محمد بھائی کو جب جمالوں نے دولت بھر دی بھائی کے 3 گھنٹے کے لیے آگرہ کے طرف پر قبضہ کر لیا بادشاہ ہو گیا دربار کرایا اپنے نام کا حکم پڑھا اور مچھ کے کاٹ کاٹ کر چمڑے کا سکہ چلایا شہر سید مغل پٹھان سرداروں امیروں وزیروں نے اس کے آگے تعظیم سے سر جھکایا تاریخ ہندوستان سفر نمبر 172 درجہ ہائی اسکول اسکول آئی یو پی سن 1927 کی بات ہے. ایک دن لکھتا ہے وہ ان کے آنکھوں والا بیٹے کو ہندو نے کہا یہ بازیاں مسلمانوں کے کام ہیں تم پیسہ کماؤ سیٹھ بنو ہاں لکھ کر جاؤ بابو بنو مل کی بلاد کرٹ کر مزید وہ اس نے بیٹے نے کہا تھا دعا نے مجھے دے ہم نے کہا کہ بیٹے کیا بات ہے دعا نے کیوں ہے ایسے وہ پتنگ اور راہ میں بھی پتنگ لے کر آتا ہوں یہ تم زبان میں بتا رہا ہے کرتے یہ باتیں کی انہوں نے کہا میں نے غلطی کی کہ تجھے اس بازار میں سے لے آیا مسلمانوں کے بازار میں تھے آئندہ فصل کے لیے پیسہ نہ ماننا خبر کا ہے ورنہ تو مسلمان ہو جائے گا لطیف ہے جیسے ہمارے دماغ کتنے بدنام ہو چکے ہیں ہمارا دین یہی سکھاتا تھا اب جب غیر قوم جو ہے وہ ہم پرچار کرتے ہیں اب مسلمان جو اب ہم ہی ہے قیامت کے دن خدا ہمیں پکڑے گا کہے گا تم رکاوٹ بنے رہے ہو غیر مسلم کے مسلمان ہونے سے تم رکاوٹ بنے رہے ہو نہیں تمہیں دیکھ کر کے غیر مسلم قوم مسلمان ہوتی مگر تم نے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں دل تمہارا کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں مگر یہ کارروائی ان لوگوں کی ہے اس بات کا مسلمان نہیں اس کے لیے بری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کون کا دہلی کے بلانے کے لیے سواب ہے کرنے کے واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام کھیلے حرام ہیں تمام کھیلے حرام ہیں سوائے تین کھیلوں شکل کھیل والی ہے نہیں تو کھیل نہیں ایک تو یہ ہے کہ نشانہ بازی نشانہ بازی نشان نشانہ لگا تیر وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا یا دوڑ آپ دوڑو یا گھر دوڑو یا گوڑ کو نشانہ بازی اور ایک اپنے گھر میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں یہ تین کھیلے گائے ہیں باقی سب خراب بالکل ناجائز کہتے ہیں دوسرے ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں مسکار ہی یہ جائز ہے بچے غریب والے نے ملتا ہے انہوں نے لکھا ہے مگر اس دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں سفر میں نہیں رکھنا پڑتا بتایا کہاں جا کر گرو ہے کہ بھائی میں نے جو کہا ہے میں کہتا ہوں کہ امام وہی کا تمہیں لگتا ہے اس دور میں مطلب ہے یہ ضروری ایسا ہے امام وہی کا پہلے سارے نے کتنے چل کر دیا تھا پتہ نہیں کیا ہے کوئی ہم ہی مسئلہ کیا ہے حضرت میں یہ سمجھا کوئی کوئی ہم ہو گیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس طرح شریف کی نیتی کریں گے لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا گندا جی ہٹو نہیں ہوں یہ سہداری نے اس کا وہ دیا ہے مثال تمشیل دیا کہ حضرت وہاں وہی بلام چلانے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے وہاں قرآن پڑھنا کیوں جنا جی بتوں میں وہ جو اندر ہے وہ تو جی پائے مہیں گے بلی کے روپے پڑتے وہاں بلی دے سکتے ہیں ہاں یہ سارے جہاں تک کسان بھی دے سکتا ہے وہ بھی شادی مان کے اپنے بزرگ ہے بلکہ وہاں مجھے ہمارے اندر تک کچھ درمیان درمیان کچھ رہے ہیں ان کے متعلق تفصیل ہے کچھ اگر امام وہی رنجیلہ کہتے ہیں خبر سال کو مت کر اور جب تھوڑی ہے مسلم میں پہلے بیٹھ کر قرآن شریف لال جو پڑی ہے اس کے بعد مہربانی ہوئی نا سب غریب کے دل میں خیال آیا یہ بےچارا مر گیا تو اس کو جو ہے نا یہ دیا جا رہا ہے, تو میں بھی جو ہوں میری بھی جو غلطی ہو گئی اور کئی نمازیں میری بھی نہیں ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کتنا ادا کر سکوں. وہ کہتا ہے اپنی خوشی تھی, کسی نے کچھ نہیں کہا, اشارہ تک بھی نہیں کیا. اور میں کہا بھائی صاحب میں نے جو تم نے آپ کو مجھے دس منٹ دس ایک منٹ دی تھی صاحب نے اس کے بعد والد کہتا ہے تبدیل ملک کے ساتھ مطلب ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہے. اس نے کہا کہ یہ مطلب پانچ نمازوں کو پڑھا گیا آدھا بس یہ پانچ نمازوں کو پڑھا گیا. اب ان کی نمازیں ہیں بہت ساری, میں کل کسی غریب کو دے دوں میں پانچ نمازیں کسی جو ہے نا ان کے لیے الگ ہو جائے. وہ کسی غریب کو دیتا ہے یا کسی اور کو دے دیتا ہے, یا اسی غریب کو دے دیتا ہے یا کسی اور غریب کو دے دیتا ہے, اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے تو اپنی خوشی سے مذاکر کرتا ہے. دس نمازوں کا تو پہنچ جانا, پھر وہ کسی اور کو دے دیتا ہے یا ان میں سے کسی کو دے دیتا ہے, وہ دس دے ہے تو تم والا لگا کے پیدا ہو گیا. یوں کر کے انہوں نے دیکھا اس میں بھی جان من اللہ تعالیٰ اللہ کی امید ہے اور پیاز میں ہزار نہیں کہا کرتے. یہ کیا کی مطلب نہیں, امام محمد نے کئی زیادات میں لکھ لیا, شاید اس طرح تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. مطلب تاجی نے ان لوگوں نے کیا بنا دیا, اپنے گھروں میں ہر لوگ رواجوں کو امید چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت کریں. بھائی گھروں میں چاہتے ہیں قرآن مجید بلند آواز نہیں پڑھنا چاہیے, اس بات سے کر کے اور آپ قرآن سب سے میرے مان سے پورا الگ اترا دوں پر سوال سے کرو کر سکتے ہو. خبر یہ ہے کہ ایک اور قرآن بڑھاتا ہے پوری قرآن کرو اس کے بدلے میں کھا رہی میں بھی طالب علم نے دے سکتا ہوں نا انہیں بھی میں قرآن پڑھا کے لیے میں بھی خواب تھا. ہاں قرآن پڑھا کے لیے نہیں دیتے ان کی اور کہا نا اگر تم صدقات اب بھی زیادہ بتا رہا ہے تعالیٰ جل جلالہ مرحال طریقہ انفاق کا, انفاق کس طرح کریں, چپکے چپکے دے یا دکھا کے دے رہے. کہتے ہیں اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو ہے تو اچھی بات, ظاہر کر کے دیو ہے تو اچھی بات, لیکن ان کو پورا اگر تم وہ صدقات کشیدہ کر کے دیو اور وکیل تمہارے پکڑا ساتھ ہی وہ صدقات جو بھی تو حکیموں کو دو, حکیموں کو دو جو مکان ہے بیچارے وہ ہے رقم, یہ چھپا کر دینا بہت ہی اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں. یہاں تک مزید بڑا جی رکت قرآن کو مل سکے آج کو اللہ تمہارے کچھ گناہوں کا پردہ ڈال دے گا. اللہ ماتا من حمیر اور یہ قرآن کے دینا یا ہدایت دینا تو ضروری نہیں, اللہ کو تو پتہ لگتا ہے نا سب کچھ, ہو جو کچھ بھی تم کرتے رہو اللہ کو سب کی خبر ہے, خود خبر ہے. ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں حنفی جا کر میرے ساتھ نے کہا بھی کروانے کے ساتھ میں کہ زکات یا واجبی صدقہ جو بھی ہو وہ ظاہر کر کے دینا چاہیے. کیوں اس بات سے کہتے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ لگے کہ اگر ان پر واجب ہے وہ بھی ادا کر دیں, فرض دین کا اظہار چاہیے اور جو مسالہ ہے نا اس کا اخبار چاہیے. ویسے اگر اللہ ماں کی چیز دے دو چپ کر کے ایسے نہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے, اور اس طریقے سے نماز فرض ہے اس کے لیے اذان بھی ہے, اس کے لیے اقامت بھی ہے اور جماعت بھی ہے. کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے, بے شک ریا کا خیال آتا رہے اور وہاں نہ کرو جماعت سے باقاعدہ نماز آ کر کے پڑھو, ایک وقت آئے گا یہ خیال دیں دوسرے کٹ جائے گا. مگر نگری نماز وہ گھر میں پڑھو, وہ مسجد نہ پڑھو, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر نماز اگر تم مکتوبہ کے خلاف نماز اگر تم اپنے گھروں میں پڑھو زیادہ سواب ہے کمی وقت میری مسجد میں نماز پڑھ اللہ نبی میں کتنا بڑا سواب ہے, مگر مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ گھروں میں نفل پڑھو. اور پھر فرمایا کہ یہ جو تعجب کرتے ہیں بڑا ثواب ہے ان سنتوں لگنے کے بعد بڑا ثواب ہے تعجب کا. کیوں؟ اس وقت زندگی بھی ضروری ہوتی ہے، اس کے بال بچے بھی ضروری ہوتے ہیں، یہ ہے خدا کا بندہ اٹھتا ہے ضرور کرتا ہے اور اللہ کے آگے آتما کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے آگے دل دلاتا ہے روتا ہے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ یہ چھپی عبادت ہے. اسی طریقے سے روزے کا ثواب بہت بڑا ہے. کسی کو کیا قدم بند کیا پتہ نہیں روزہ ہے اس کا یا نہیں، یوں کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور روزے سے کھا پی کے آیا ہو، اس طرح سے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے. خلاف بنواتا ہے میں اس کا بدلہ خود لوں گا، رشتے کی میری یہ شریف نسل بدل لوں گا، یہ بڑی بات ہے. اچھا اسی طریقے سے جو نظر ہے نا چھپا کر کے کیا جا رہی ہے نظروں کا کام، بہت بڑا ثواب ہے. یہ فلاح بنوا رہے اس راستے کر کے میرے کہنے کے مطابق دیتے رہو، میرے کہنے کے مطابق دیتے رہو، خواہ مسلمان ہو خواہ بدتی ہو خواہ مشرق ہو خواہ عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو، میرے کہنے کے مطابق غریب غربا فقیروں کو دے تو ہم ان کا لوگ ہے ہم بھی تمہیں نہیں کافر پر لگتا. یہ ہے بتا رہی مراد ہے. باقی رہا یہ کہ مشرق کا میں اس کو کیوں دوں، یہ عیسائی میں اس کو کیوں دوں، یہ بات یہ ہدایت کی ہے. ہدایت جو ہے نا کاموں کو صحیح راہ پر لگانا یہ تیرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. جس کو چاہے اس کا مکل بکرو ہوئی نہیں چاہے کا خدا ہو جلا کن اللہ یاد نہیں میں یہ تھا، میرے کہنے کے مطابق دیتے رہو، باقی رہی ہدایت یعنی کاموں کو صحیح راہ پر لگا دینا تو وہ آپ کے ذمہ لازم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صحیح راہ پر لگا دے رہے. اس واسطے مال دینے کے نہ رکو، کیونکہ ماں تم رکو میرے خیر ہریان میں چکو، مال میں سے جتنا بھی تم خرچ کرو گے نا وہ سب اپنے لیے ہی کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، اور جتنا بھی خرچ کرو گے وہ ہوگا تو سب اللہ ہی کے لڑائی دل کے لیے کسی اور غرض کے لیے نا. تو مسلمان ہونا، مسلمان تو صرف اللہ کے لڑا دل کے اور کام کرتا نہیں. مماثل نقل میں خیر جو کچھ بھی مال میں سے خیرات کرو گے نا اس کا ثواب تم کو پورا پورا پہنچایا جائے گا، یہ وہ کہیں گے پورا پورا پہنچایا جائے گا. اور ہم تم لا تظلمون تمہارے حق میں ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا بلکہ بہت کچھ تمہیں وہاں ملے گا. فی سبیل اللہ دیو جی، فی سبیل اللہ دیو، اللہ کی راہ میں دیو، جہاد کے لیے دیو، فقیروں کی قیمت کو دیو، ٹھیک ہے فی سبیل اللہ دینا تو ہے، مگر اصل حقدار آپ کو بتا دوں، اصل حقدار کون ہے؟ اصل حقدار صدقات کے لیے مکانوں آئی نظر اور شروع فی سبیل اللہ وہ لوگ ہیں جو پابند کر دیے گئے اللہ کی راہ میں. کیسے پابند کیے گئے ہیں؟ نا یس سچی من ازردہ من ارض، یہ لوگ کہیں جا آ نہیں سکتے ملک میں تجارت کے لیے نوکری کے لیے مزدوری کے لیے نہیں آ جا سکتے کہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا دین سیکھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. بھوک ہو تنگی ہو کچھ ہو پرواہ نہیں کرتے، بس یہیں پڑے ہیں اور حضرت سے باتیں سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. یہاں تک کئی کے دور دور جاتے ہیں بیچاروں کو کچھ چیز نہیں ملتی، کھڑے ہوتے ہیں تو بس آنکھوں سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ حالت ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بولے میں دن حاصل کر لیجیے، میں ان سے طالب علم میں تو لگتا ہے جی دکھائی لگتی ہے نہیں لگتی اور چیز کو لگتی ہے. قرآن فل فرمایا ایسی ہستی یہ فقیر لوگ غریب لوگ وطن چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنا محض اللہ کی دین حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچے ہیں اور اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں. پھر آگے یہ ہے کہ تمہارے اپنے بھائی بند ہوں گے جن کو دین کا علم نہیں، تمہارے اپنی اولاد ہوگی ان کو وہ بتائیں جو دین آگے پھیلے گا، اگر ان کو کوئی اپنا کھائیں کمائیں یہ دین کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، جب نہیں کر سکیں گے دین حاصل نہیں ہوگا، تو یہ تو یہی بند ہو جائے گا۔ کہا کہ گزرو تاکہ یہ دین حاصل کر لیں، اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ سب کو آگے بڑھ کر جائے گا۔ قرآن کی اپنی زندگی آ گئی ہے، قرآن کی ہماری زندگی پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا، آگے بس ہم بھی ہماری اپنی غلطی ہے، مگر یہ دکھ رہا کہ ہمیں سے طالب علم ہوتے ہیں اسلاموں سے کھیلتے جا رہا ہے محمد اللہ تعالیٰ، اور جہاں تبدیل نہیں ہوئی وہاں کام خراب ہوا۔ جس طرح ہمارا آیا تھا یہاں بابر، بابر آیا تھا بابر، بابر نے بس ملک کو ہدا کر لیا، مگر کوئی اسے جیت کا کام نہیں کیا، سال بھی کیا فون کا بیٹا ہے ہماری، اس نے ملک کو پتہ کیے کہ کتاب کو میرے کو رکھا، کتاب کی حکومت میں نہیں کام رہے، مگر اسے جیت کا کام کوئی نہیں کیا، حکمت آ گیا کو کیا سمجھتی ہے، حکمت کو حکمت دکھایا تو لڑ مل گیا، اور سب جتنی بھی یہ ہے نا حسن جوان سب ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم منع کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ یہ دیکھو پہلے لوگ ان کو نہیں تھے، خود وقت ہے اس دماغ میں آیا جہاں جی کچھ اچھا تھا بنی سب اس کے نشا جہاں نہیں ملتی ہے اتنے جمان حاصل تھا، اس کے بعد پھر آیا اور رحمت اللہ تعالیٰ نے رحمتم واقعتم واقعتم سابقتم سابقتم واقعتم، اللہ کو وہ رحمت دے ان شخص پر وہ پچاس سال حکومت کی پر کمال کر اب کہتا ہے ان امین آباد حکم بازان بلی تمہیں امانت ہو رہی تکلی ابا. یہ تو پختگی کا حکم ہوا نا کہ بات پکی ہو گئی. لیکن اب اگر ایسے موقع پر تم میں ایک دوسرے کا اعتبار کر لے تو امین آباد حکم بازان اعتبار کر لے کسی کا ان کا جار یہ لے جاؤ جی لکھ لو اور کون یار لکھنے کی ضرورت کون دل میں لکھی یہ بات نہیں لکھا نہیں بنایا رام نہیں رکھا اعتبار کر لیا رہ رکھنے کی ضرورت نہ سمجھے کتابت کی ضرورت نہ سمجھے گواہ کی ضرورت نہ سمجھے. اب وہ جو لے گیا ہے وہ کہ موج منی ہے نہ کوئی کاتب ہے نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی اسے میرے سے رام لیا ہے بس اب وہ کیوں نہ ہضم کر جاؤں. جب وہ مانگے گا کہ کب دی تھی اس میں جانے نے اعتبار کیا آپ پر اور آپ نے کہا حضور نے کب دیا کوئی گواہ پیش کر تو گواہ اس وقت اعتبار کی وجہ سے رکھا نہیں تھا کوئی لکھت دکھا لکھت بھی نہیں دکھا اس وقت لکھت ہوئی نہیں تھی سگان بھی کوئی نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہر جو عدل لذیذ تو مینا امانتا ہوں اس قرض کو امانت سمجھو ہے قرض کو امانت سمجھو ہر جو عدل لذیذ تو مینا امانتا ہوں جس پر اعتبار کیا گیا ہو یعنی مقروض اسے چاہیے کہ قرض دہندہ کی امانت یعنی قرض پورا پورا ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللہ سے ڈرے جو اس کا حقیقی کارساز ہے. ہاں اور اگر تم نے گواہی دینی ہے کسی کی لا تکتم شہادہ گواہی دینی ہو تو اس کو چھپایا نہ کرو. فَمَنْ يَكْتُمْهَا جو اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وہ دل کا کھوٹا ہے اللہ اس کی سزا دے گا. واللہ بما تعملون علیم کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کرتوت تم کرو. صرف علم ہی نہیں خدا سب کچھ جانتا ہے ہم آزان ہے بلکہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے سزا دے بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے سزا میں سب کچھ ہے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض جو یوں لگ گیا ویسے یہ خاتمہ آ گیا ہے. الحاصل اس ساری صورت کا کیا ہے کہ اللہ ہی متصرف ہے تمام امور میں اللہ ہی کا ساز ہے وہی خالق ہے وہی ہمارا کن ہے اس کی طاقت اس کی قدرت ہوتی ہے. بکرا ہوئی ابھی تو ہاں فاتح کے رمت ملا دیا ویسے اس میں بھی یہی بات ہے اس میں بھی یہی بات مگر یہاں اس صورت کا خلاصہ خدا فرماتا ہے اللہ ہی کے تصرف اور ملک میں ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اللہ ہی کے تصرف اور ملک میں ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جتنی چیزیں زمین میں ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ جب علم بھی وسیع ہے اللہ کا سب کچھ جانتا ہے خدا تصرف بھی اللہ کا جو ہے نا وہ اتنا ہے کہ سب چیزوں پر اس کا تصرف حاوی ہے. جب علم اور تصرف اللہ ہی کو ہے تو آپ سنو بات اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یعنی عقیدہ اختیاریہ شرک کا یا توحید کا جو کچھ عقیدہ ہے اختیاریہ شرک یا توحید کا یا لوگوں سے دھوکہ بازی یا خیانت کا یہ بھی آگے آخری بیان کے ساتھ عقیدہ اختیاری شرک کا یا عقیدہ یا توحید کا تمہارے دلوں میں ہے یا لوگوں سے دھوکہ بازی کا تمہارے دلوں میں خیال ہے یا خیانت کا تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کر دو یا دل میں چھپائے رکھو. یہاں سے تم مل جاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے. پھر دل کے کھوٹ پر جس کو چاہے بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا. کیوں اللہ جو متصرف ہوا سب کچھ کر سکتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت ہے. سمجھ آ گئی؟ اب فرماتے ہیں تم ہماری ان تمام بیان کردہ باتوں کو جو میں نے سورت بکرا میں الف لام میم سے لے کر کے یہاں تک کہیں ہیں میری ان تمام بیان کردہ باتوں کو مانو یا نہ مانو. میں نے کہا تو مانو نہ مانو فرق کیا پڑتا ہے مانو گے تو کیا فرق پڑے گا نہ مانو گے تو کیا فرق پڑے گا. یہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین. یہ رسول تو ان تمام احکام کو جو اس سنت میں بیان ہوئے ہیں اعتقادات کے قبیلے سے عبادات کے قبیلے سے لے لو پھر بھول نہ جائیو اعتقادات کے قبیلے سے عبادات کے قبیلے سے معاملات کے قبیلے سے آداب معاشرہ اور معاش کے قبیلے سے وغیرہ وغیرہ سمجھائیے نا. ان تمام احکام کو جو اس کے رب کی طرف سے اترے ہیں یہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانتے ہیں. تم اس کی امت ہو تمہیں ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ہم پر نہیں صدی کی امت ہے ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں؟ رسول بھی مانتے ہیں وائے مومنون اور یہ جو مومن حضرت کے ساتھ ہیں الذین آمنوا معہ الذین معہ جو حضرت کے ساتھ ہیں اس کے رسول کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی مانتے ہیں خدا گواہی دے رہا ہے سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خدا کہتا ہے کہ رسول بھی مانتا ہے ان اعمال کو ان باتوں کو اور جو ساتھ یہ مومن ہیں یہ بھی مانتے ہیں خدا گواہی دیتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم مرتد تھے منافق تھے اب اشکت کا کر وہ دل پھاڑ کے دیکھا تم نے کتنی بھی حیائی کی بات ہے کہ خدا کتنے گواہی دے رہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جو اس وقت مومن موجود تھے سب پر خدا نے گواہی دی ہے کہ سب مومن جو ہے نا وہ مانتے ہیں ناکامات. پھر تصریح فرماتے ہیں دوبارہ وہاں بنایا پھر تصریح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مولا والو کل آمن باللہ وہ ایمان کس طرح وہ ایمان میں آگے بتایا یہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی جیسے وہ اللہ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے صفتوں کے ساتھ آئے وہ ملائکت ہی سب کے سب رسول اور مومن یہ ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں پر کما ہوں بھی اسمائی و صفاتی ہی جیسے وہ فرشتے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ آئے یہودیوں کی طرح نہیں. وہ کتب ہی سب کے سب اور رسول بھی اور المؤمنون بھی ایمان رکھتے ہیں اس کی کتابوں پر کما ہی اب اسماء و صفات جیسے وہ کتابیں اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں. وہ رسول سب کے سب اور رسول اور المؤمنون ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر بھی کما ہم بھی اسماء و صفات جیسے اس کے رسول اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہیں. اچھی بات. اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل سب پیغمبروں کا دین ایک ہے اسی بات سے ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی رسول کی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے لاٹ پر رکھوائے رہنے میں سب کا دین ایک ہی ہے. مکالو سب کے سب ار رسول ہو یا المومنین ہو سب کے سب کہتے ہیں ہمیں واپانا اے رب ہم نے تیرا ارشاد سن لیا ہم نے خوشی سے تیری بات تسلیم کر لی او فلانک اے ہمارے رب ہم تیری بخشش اور مغفرت کے آرزو مند ہیں. مومنین جو ہو گئے ہیں اور رسول وہ جو کے خلاف ہے اولا کام ہو جاتا ہے اسے بخشش مانگتے ٹھیک ہو گئی بات یہ مومن ہو گئے نا وہ یہودیوں کے خلاف ہو گئے نا تم یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور محمد کو نہیں مانتے اور جو عیسائی ہے وہ محمد کو نہیں مانتے بلکہ بات وہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے ہم ایسے نہیں المومنون کا ربنا میں الیک المصیر ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے یا اللہ. اور ان گزشتہ اعتقادیات اور احکام کی تعمیل سن لو مومنو ان گزشتہ اعتقادیات اور احکام کی تعمیل مشکل بھی تو نہیں ہے. کہیں سمجھے جی بڑی مصیبت آ گئی صرف ہو جا گیا ہے کیسے اس کی تعمیل کریں گے کوئی مشکل نہیں. کیوں لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جس کے اٹھانے کی اس کو طاقت ہو اس کی وساط کے موافق لہا ما کسبت والے یا ما کسبت اسی کو نفع ملے گا ان نیک کاموں کا جو اس نے کیے اور علیہا ما کسبت برے کاموں کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اس بات کو دیکھ کر کے جب وہ سمجھتے ہیں کہ نیک کاموں کا فائدہ ہوگا اور برے کاموں کا وبال ہوگا اس بات کو دیکھ کر یہ الرسول المومنین دعائیں کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمیں وبال میں نہ پکڑنا, اگر ہم غلطی سے تیرا حکم چھوڑ دیں, نسینا غلطی سے ہم تیرا حکم چھوڑ دیں, او اخطانا یا ہم چوٹ جائیں, قصد نافرمانی کر بیٹھے, ربنا ولا تحمل علينا اصرا, اے ہمارے رب ہماری طبیعتوں پر حق ماننے سے بوجھ نہ ڈال جیسے تم نے بوجھ ڈالا تھا, الذین من قبلنا ان لوگوں کی تباہیت پر جو ہم سے پہلے تھے, کیسے ان پر بوجھ ڈالا تھا, انہیں نہیں نہ مانا تھا تو رات کو تو پہاڑ خدا نے نیچے سے اکھیڑ کر کے ان کے سروں کو یوں کھڑا کر دیا, پہاڑ اکھیڑ کر سروں کو اٹھایا گیا تھا, خدا ہے ہمارے ساتھ, ہم مانتے ہیں, ہم تیری ہر بات مانتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے تیرے ہر حکم, ہم ہمارے سر کو, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے ہمارے رب یہ بھی دعا قبول ہو اور یہ بھی ہو کہ نہ اٹھوا ایسے احکام کی تعمیل کا حکم نہ فرما, نہ اٹھوا کہ کیا مطلب, ایسے احکام کی تعمیل کا حکم نہ فرما یعنی مصائب اور آزمائشیں نہ ڈال جن کی برداشت ہم سے نہ ہو سکے, لا طاقت لنا بھی, جن کی برداشت ہم سے نہ ہو سکے, واقف اللہ ہم سے درگزر فرما, گناہ مٹا, مغفر لنا, پردہ پوشی فرما ہماری, پر حملہ ہم پر رحم و احسان فرما, انت مولانا کیونکہ تو ہی ہمارا کارساز آقا ہے, اسی واسطے کر کے فن سننا للقوم الکافرین, جہاد لسانی اور سنانی میں دین کی دشمن محارب کافروں پر ہماری مدد فرما اور غلبہ دے, سمجھ آگے جی, اسی واسطے کر کے جہاد لسانی اور سنانی میں دین کے دشمن محاربوں کافروں پر ہماری مدد فرما اور ہمیں غلبہ عطا فرما, آمین یا رب العالمین. کل انشاءاللہ تھوڑا سا بتا دوں گا, آگے چلوں گا انشاءاللہ. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان, إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام, إن الله لا يخفى عليه شيء من الأمر لا في السماء, هو الذي يصوركم من الأرحام حتى يشاء, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورت بقرہ ختم ہوئی ہے, سورت بقرہ کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ والوں کی ذات پاک کو غائبانہ حاجات میں حل مشکلات کے لیے فتح و شکست کے لیے مگر ہر معاف ہو کر اسباب امور میں مدد صرف اللہ سے لیتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں, اور جو شخص ہو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور مومنوں کو تنگ کرتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ دینی دنیاوی امور میں منظم ہو کر کے اس سے جھگڑا کریں گے. یہ خلاصہ ساری سورۃ بقرہ کا. اب آگے آگے ربط, ایک خلاصہ ہوتا ہے ایک ربط ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہو گیا کہ یہود کی طرح ایک گائے وغیرہ کی پوجا ہم نہ کریں گے, بلکہ ہر باطل کے پجاری کے ساتھ دینی دنیاوی لحاظ سے منظم ہو کر کے جہاد کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ خلاصہ ہے. اب ربط اس میں تو یہ بات تھی کہ یہودیوں کے ساتھ مکالمہ تھا, اب یہاں عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. یہودیوں کے ساتھ زیادہ تر اور عیسائیوں کے ساتھ کم تھا, یہاں عیسائیوں کے ساتھ زیادہ تر اور یہودیوں کے ساتھ کم تھا. شروع سورت سے لے کر کے 83 آیت تک, رفد نجران کے حق میں آتے ہیں اتنی ہیں. رفد نجران یہ عیسائی تھے نجران کے علاقے کے, مکے سے یمن کو جاتے ہوئے رستے میں نجران آتا ہے, 83 آیتیں. نجران کا وعدہ جو عیسائی تھے حبش میں عیسائی تھے نا جی, اور حبش کی حکومت وہاں بھی تھی, یہ ابرا وغیرہ اسی کے ماتا تھا, وہ اگلا قبل کوئی ہو مگر ماتا اس کے تھا, بڑا بادشاہ بھی تھا. تراسی آئے تھے, کل 200 آئے ہیں جی, پہلی 83 آئے تھے جو ہمیں یہ اکٹھی اتری ہے فرد وجران کے حق میں سن 8 ہجری میں. سننا ہے قوم کافرین, اے اللہ جہاد لسانی اور سنانی میں دین کے دشمن محارم کافر جو ہیں ان پر ہماری مدد فرما, جہاد لسانی اور جہاد سنانی, اور یہاں جہاد لسانی ہے اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ, جہاد لسانی کا مطلب یہ مناظرہ جو ہے نا یہ جہاد لسانی ہے. اب جب ہم عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو یا اللہ تو ہی ہماری امداد فرما, مناظرہ کرتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یا اللہ یہ نصارہ عیسائی جو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو محبوب اسباب امور میں غائبانہ پکارتے ہیں اور طرح طرح کی شبہات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, طرح طرح کی شبہات پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہماری مدد فرما, تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان کی شبہات کا جواب آسان طریقے سے دے سکیں. خدا نے ہماری دعا قبول فرما لی, خدا نے فرمایا جو وہ مناظرے میں شبہات پیش کرتے ہیں ہم ان کو آسان طریقے سے جواب سکھا دیتے ہیں آپ کو. چنانچہ اس صورت میں رد ہے شبہات نصارہ کا, اس صورت میں رد ہے شبہات نصارہ کا. اور کچھ یہودیوں کا بھی ہے, نصارہ کے شبہات تین طرح کے ہیں, عیسائی یہودیوں کے شبہات ایک طرح سے آئے, نصارہ کے شبہات اور تین طرح سے, یعنی توحید کا مسئلہ پر بھی ان کا شبہ ہے, توحید کے مسئلے پر ان کی شبہات ہیں, رسالت کے مسئلے پر ان کو شبہات ہیں, یہودی بھی یہی کہتے ہیں, یہودیوں کا بھی شبہ ہوا نا, اہل کتاب بھارا مطلب یوں کہہ دوں اہل کتاب, اور جہاد کے مسئلے پر بھی ان کے شبہات ہیں, انفاق فی سبیل اللہ اس پر بھی یہودیوں کے شبہات ہیں. ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و نواز سے ہم نے مدد مانگی, فن سننا علی القوم الکافرین, ان کا قوموں پر یا اللہ ہمیں امداد عطا فرما. اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے, جسے آئے دن صراط المستقیم دعا کی تھی نا, اللہ ہمیں مستقیم راستہ جو ہے نا اس پر قائم رکھ اور ہمیں صحیح اس کے تمام تفصیل بتا دے, تو خدا نے فرمایا تیری دعا تمہاری دعا قبول ہو گئی, دعا لے کر کتاب لائے بھائی, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہاں جب ہم نے کہا ہم سننا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور ان شبہات کے جوابات میں اس طریقے سے دیتا ہوں جیسے میں نے جواب دیے نا, یہ جواب اسی طریقے سے ان کے آگے پیش کروں, اور مشکل جواب, ٹھیک ہوگی بات. یہ صورت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہوا, موضوع کیا ہے اس کا, موضوع صورت کا رد علی الکتاب یا رد النصارى, زیادہ تر حصہ تو نصارى کے متعلق ہے جی, ہاں جی موضوع اس کا زیادہ تر نصارا کا رد ہے اور یہود کا تھوڑا سا رد ہے, جس طرح پہلے یہود کا زیادہ رد تھا اور نصارا کا کم تھا, یہاں یہود کا کم ہے اور نصارا کا زیادہ ہے, تراسی ایسے تو مستقل طور پر وقت نجران کے بارے میں اتری ہے نا، آج وہ پھر مختلف ہے. اس سورت کے یہ سورت مشتمل ہے اوپر ایک تمہید کے، یہ سورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے، اور تین بابوں کے. آیت نمبر بکاسی سے آیت نمبر 92 تک، آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 92 تک رسالت کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان. پہلے تو ہی تین تھی، اب یہاں آیت نمبر 81 سے 92 تک یعنی 12 آیتیں رسالت کا بیان. پھر آیت نمبر 93 سے 97 تک 5 آیتیں رسالت و شبہات کا جواب. آیت نمبر 103 سے تمہید ہے شبہات کی، جو کہ جہاد کے بارے میں عیسائی کرتے تھے، تمہید ہے آیت نمبر 103 سے تمہید ہے شبہات کی جو کہ جہاد کے بارے میں نصارہ کو ہے. یہ تمہید کہاں چلی جاتی ہے؟ آیت نمبر 139 تک، 139 تک یہ تمہید جاتی ہے. اور آیت نمبر 140 سے ان کی شبہات کے جوابات، ان کی شبہات کے جوابات. آیت نمبر 189 تک، 79 یعنی 79 یک سادر ہفتاد ہو نو، اس آیت تک یہ ان کے شبہات کا جواب ہے. پھر آیت نمبر 180 میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اور آیت نمبر 181 سے 183 تک یہود کی بکواس کا اعتراض جواب، یہود کے بکواس کا جواب، یہ بھی شبہ ہوگا نا. آگے تسلی اور شکوے بیان کر کے نا جی اس باب کو ختم کیا گیا ہے، تیسرے باب کو تسلی اور شکوے بیان کر کے. آیت نمبر 189 تک، 188 بنو، یہ تیسرا باب ختم ہو گیا جی. اب آخر میں آ گیا خاتمہ. اور جو ہے نا یہ انفاق اور یہ یہودیوں کا، اس کو میں نے تتمہ کہا ہے، کیونکہ اصل تو نصارا کے ساتھ بات تھی نہیں، یہودیوں کی بات ہی یہاں آ گئی. یہود نے جو شرارتن اعتراض کیا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے تتمہ سے تعبیر لیا ہے. اب خاتمہ آ گیا. خاتمہ ہے خلاصہ اس سورت کا. یعنی ماقبل تمام جتنا بھی بیان ہے اس میں ذرائع توحید کیا اور مضمون جہاد کا، رسالت کا، یہ تینوں آ گئے، ان کا اعادہ ہو گیا بیان. اور خلاصۃ الخلاصہ اخیر آیت میں آ گیا. خلاصۃ الخلاصہ اخیر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ خلاصۃ الخلاصہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی، اب میں چلتا جاتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم الله اعلم بمرادي بذلك. الله لا اله الا هو. اللہ جو ہے نا اس کو سجا مجھے سمجھے چلا کیا کرتے تھے. اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو, اس کے سوا تو کوئی پکار کے لائق حاجت روا مجھ کی کشا ہے ہی نہیں. اللہ ہو مطلع بن گیا. اللہ جو ہے نا جیسا ہم اپنی بولی میں کہا کرتے ہیں, اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو, اس کے سوا تو پکار کے لائق حاجت روا مشکل کشا تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کو پہلے لایا گیا. لا الہ الا اللہ, اللہ کہا جاتا اس کا اور طرح مفہوم تھا, اس کا اور طرح مفہوم ہے. پہلے اللہ جو ہے نا اس کو کہا لیا نا, اللہ جو ہے نا ہے اللہ. ہاں اللہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ. معذور تو کوئی نہیں, نہیں نہیں نہیں اللہ اللہ جو ہے نا, اسی بات میں تو یہ مانا کر رہا ہوں نا, اللہ جو ہے نا پتہ ہے نا اللہ, وہ اللہ جو ہے نا لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی نہیں پرکار کے لائق اسی اللہ کے بغیر. اللہ مبتدا جملہ خبر ہے اس کی, جملہ خبر ہے اس کی. اللہ جو ہے نا اس کے سوا تو پرکار کے لائق کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے ہی نہیں. جگہ ہو گیا, جب ہے ہی کوئی نہ تو عیسیٰ کیسے ہو گیا, مریم کیسے ہو گیا پھر. ہاں کہ جائے کہ عیسیٰ مریم یا روح القدس ہو, یہ پکار کے لائق ہوں, وہ پکار کے لائق کوئی نہیں. تو گویا کہ جہاں اثر ہوتا ہے وہاں دو جملے ہوتے ہیں, ایک مجمع ایک سالبہ. ہے جی اللہ ہی پکار کے لائق آئے, یعنی عیسیٰ نہیں, مریم نہیں, روح القدس نہیں, عزیر نہیں, اور لات عزا منات نہیں, وسوا یہوس یوک نسل نہیں, پیرانی پیر نہیں, حسان باؤ نہیں, سب کی نبی ہو گئے. بولتے جاؤ سب, سب مخلوق کا نام لے لو بے شک. ٹھیک ہے جی, مخلوق میں سے کوئی بھی نہ حاجت روا نہ مشکل کشا کوئی بھی نہ. یہ اثر ہو گیا. اب صلاحت نام لے تو لوگ ڈنڈے مارنے لگ جائیں. ٹھیک ہے جی. ہاں مولانا اب مولوی منور دین تھا, بعد میں تو خراب ہو گیا, پتہ نہیں اس کو بہت خدا کو معلوم ہے. تو وہ اسی طرح کرتا تھا, جب تو ہل بیان کریں گے تو دن بیان کریں, ہم دیں گے دفاؤ تو ہم دیں گے. تم کیا تو ہل بیان کرتا ہے؟ اچھا تم بیان کرو بھائی, تم خیال والے کاغذ یار کاغذ سلطان بھائی سے چیلے سب کاغذ بھائی یوں کہو ہے وہ تو ہل بیان رہی ہے نا. حقیقت تو یہی ہے. اب وہ آسن انداز سے دیکھو اللہ نے بھی کیسے کیا, اللہ لا الہ الا ہو, لا عیسیٰ ولا مریم ولا روح القدس ولا حسین, یوں کہ خدا نے بھی نہیں کیا. اندازہ بجانا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, ویسے سمجھا دیا جائے. اب یوں گنڈے مارنے سے تو چلتے ہیں لوگ. مگر وہ لوگ سمجھ جاتے تھے جی, اس طرح اجمال کرنے سے سمجھ جاتے. یہ لوگ سناتن کہے تو تب جا کر کے ہمیں ہوش آتی ہے, یہ کیا ہے, ہوش جب آتی ہے یہ کیا کیا رہا ہے. اب ہم کہیں یہی تقریر کریں کچھ نہیں سمجھ آئے گی. جب تک ساتھ یہ نہ تقریر کریں جملہ سالبہ جو ہے وہ نہ ذکر کریں, اس وقت تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی. سالبہ جملہ ساتھ ذکر کریں تو انہیں سمجھ ہوش آئے گی, اور یہ کیا یہ کہاں لگا رہا چوٹ. ہاں اللہ جو ہے نا اس کے سوا تو کوئی پکار کے لائق نہیں ہے, نہ کوئی حاجت روا, نہ کوئی مشکل کشا, نہ عیسیٰ ہے, نہ مریم ہے, نہ روح القدس ہے, نہ عزیر ہے, نہ کوئی غیر ہے. کیوں؟ ہاں نہ بحیثیت اکنوم کے, نہ کسی اور حیثیت سے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ بعال میں, نہ چھوٹا, نہ کبرا, نہ مخلوق, کوئی بھی پکار کے لائق نہیں. وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے الحی, وہی اللہ ہی ہے جو زندہ نہ بھی زندہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بذام شما سولی پر مرا, اور صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق مرے تو نہیں ہے, فوت تو نہیں ہوئے, لیکن موت سے چارہ کار ان کو نہیں ہے, مریں گے ضرور. تمہارے عقیدے کے مطابق یہودیوں عیسائیوں وہ مر چکے ہیں صلیب پر. مرنے کے بعد یہودی کہتے ہیں وہ مرا ہوا اس کو دفن کر دیا گیا, قبر میں رکھ دیا گیا اور پھر نہیں زندہ ہوا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے, زندہ ہو کر کے آسمانوں پر چڑھ گئے, خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے, خدا نے آسمان زمین کے کل اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیے. یہ عیسائیوں کا ہی عقیدہ ہے. بہرحال عیسائی بھی کہتے ہیں مر گئے اور یہودی تو پہلے ہی کہتے ہیں. بس فرق یہی کچھ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مر کر کے پھر زندہ ہو گئے اور پھر زندہ آسمانوں پر پہنچ گئے, خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے, خدا نے کل اختیارات زمین آسمان کے ان کے حوالے کر دیے. یہ عیسائیوں کا مطلب ہے. بہرحال موت تو ان پر آئی نا, اور خدا الحی, حیات اس کی لازمی اور اس کی ابدی ازلی صفت ہے, ذاتی صفت ہے. حیات اس کی ذاتی صفت ہے, مخلوق کی حیات ذاتی صفت کوئی نہیں. خدا ذات چیز ہے, جب چاہے دے دے جب چاہے چھین لے. ذاتی صفت اللہ کی ہے حیات. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے. موت آنی ہے پر آنی ہے, مرزے کا رجو کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ موت آنی ہے پر آنی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے مگر ایک آن کے لیے ہے, اس کے بعد پھر زندہ ہو گئے. عیسائی بھی اسی طرح کہتے ہیں نا. عیسائیوں کے اوریجن میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کو زندہ کر دیا گیا, وہ آسمانوں پر چڑھ گئے. یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد, ویسے 3 دن کو آن بناتے ہیں یہ, 3 دن کے بعد جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو پھر رکدہ علیہ مروا ہو رکدہ علیہ روح ہو, ہاں جی, الانبیاء جس وقت بہت ہو جاتے ہیں اور اس کو ان کو دفن کیا جاتا ہے, رکدت علیہ مروا ہو, ان کی روحیں ان کی طرف واپس کر دی جاتی ہیں. چنانچہ عقیدہ بہتی نے اپنے اس عقائد میں, کتاب العقائد میں اسی طرح لکھا ہے, بالکل یہ لفظ لکھا ہے. میں نے اس پر لکیر لگا دی ہے, کتاب العقائد علامہ بہتی کی. جس وقت انبیاء فوت ہوتے ہیں ردت الیہم ارواحہم, اور جس وقت قبر میں دفن ہو جاتے ہیں بعد دفن ردت الیہم ارواحہم, ان کی روحیں ان کی طرف واپس کر دی جاتی ہیں. تو یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے, انہوں نے عیسائیوں نے, کہ 3 دن وہ جو ہے نا وہ رہے قبر میں, اس کے بعد پھر روح ان کی طرف واپس آ گئی. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر چڑھ گئے. آسمانوں پر جانے کا تو ہمارا بھی عقیدہ ہے, ہم اتنا کہتے ہیں کہ فوت نہیں ہوئے, ہم کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے تھے. 3 دن کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے ان کی روح ان کی طرف واپس کر دی, پھر آسمانوں پر چڑھ گئے. اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, کہتے ہیں 3 دن یہاں رہے, خواہ غلط ہے خواہ صحیح ہے, مگر ان لوگوں کا تو کہنا یہی ہے نا کہ 3 دن حضرت یہاں دنیا میں رہے ہیں, اس زمین کے اوپر رہے ہیں, بعد میں دفن کیا گیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, یہ 3 دن کی بات غلط ہے بالکل. ہاں, پیر کے پچھلے پیر آپ فوت ہوتے ہیں اور منگل کی رات آتی ہے, پھر منگل کا دن آتا ہے, منگل کے آخر میں وہ جو ہے نا ان کو بدھ کی رات کو ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. 3 دن تو نہیں بنتے, 2 دن بنتے ہیں, 2 دن کہاں بنتے ہیں, بلال کے بنتے ہیں, 1 دن پورا اور کچھ حصہ پہلے دن کا اور کچھ حصہ رات کا وقت جو ہے تھوڑا سا بدھ کا گزرا. نہیں جا کو 3 ڈنگ, 3 ڈنگ گزرے پنجابی بولی میں, 3 ڈنگ, ڈنگ 3 گزرے, وہ 3 دن گزرے, یہ 3 ڈنگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زندہ کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی نہیں, فوت ہوئے نہیں, ایک آن کے لیے بھی آپ نہیں فوت ہوئے. ہاں, موت سے زیادہ اکار ہوں ان کو بھی فوت ہوں گے, مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں رہے اور اس وقت تک روح واپس نہیں آئی, اور اگر کہیں کہ روح واپس آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز بلّہ روز بلّہ جنہیں اگر دوست کیا ہوئی بات کو سوابن بڑا جرم ہے, وہ نہیں آئی اس وقت تک. وہ آنے والی بات کہاں گے جو ہم رضا خان لکھتا ہے, موت آنی ہے پر آنی ہے, روح پر موت آتی ہے پر ایک آن کے لیے آئی, اور ایک آن کے بعد تب وہ زندہ ہو گئے. یہ ہم رضا خان کا لگتا ہے, سمجھائی؟ اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو آئی نہیں ہو, جو اگر اس وقت ایک آن کے لیے اگر ہے تو باقی اوقات نماز کو روح پر تو پھر نمازیں یا نہیں یا بیماری ان کی اس وقت تک مرنے کے بعد بھی بیماری قائم ہے, مرنے کے بعد بھی بیماری قائم ہے, مرنے کے بعد بیماری اور جسمانی بیماریاں ختم, نماز پر ہے چوری نماز پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مر گیا تو اس کے بعد روح پر ختم, مسلم لوگوں کا مذہب ہوگا ہمارا مذہب نہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسالت جس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ رسالت دی بھی چھینتا نہیں ہے اور رسالت قائم ہے, مرنے کے بعد میں رسالت قائم ہے اور ہماری دلیل موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کو ہم رسول مانتے ہیں نا, ایسے اپنے رسول مانتے ہیں نا, جس نے ان شری کے ساتھ زندہ کوئی نبی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, جس نے ان شری کے ساتھ زندہ ہے آسمانوں پر موجود ہے ان کو بھی ہم مانتے ہیں, اور جو کہ جس نے ان شری کے ساتھ زندہ نہیں ہے, جس نے ان شری کے لحاظ سے تو روح ان کی نکل گئی مگر رسالت ان کی چھینی نہیں ہے, رسالت ان کی اس وقت بھی قائم ہے. ہم سب کو رسول مانتے ہیں, اس وقت جو رسول ہیں ماں باپ کا سلسلہ یہ ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہاں البتہ بیوی کا شوہر اور بیوی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. قرآن دیا گیا ہمارے مسلم کے دیا گیا ہمارے مسلم کو بیوی کا سلسلہ جانا منتقل ہوتا, اور جہاں حضور نے فرما دیا ہے وہ تمہاری بیوی رہے گی, ابھی یہ تمہاری بیوی رہے گی قیامت کے دن بیوی تمہاری ہوگی, اور چاہے جو کہ کہا کرنا ہے کہ قیامت کے لیے میری بیوی ہوگی, وہ تو باتیں ہیں علیحدہ, باقی رشتہ میاں بیوی کا ختم ہو جاتا ہے نبی خدا ان کا نہیں ختم ہوتا. کسی بات سے کہہ کے لا کر کے اجواج مہمان کیا مزہ فرمایا, یہ ایک آثار حیات ہے, اس کو آثار حیات سے تعبیر کرتے ہیں. آثار حیات ہونا اور چیز ہے اور حیات ہونا اور چیز ہے, آثار حیات ہونا اور چیز ہے, حیات ہونا اور چیز ہے. سارے حیات تو قائم رہتے ہیں بیوی کے لیے خاون کے بارے میں, کیونکہ کوئی خاون بن جاتا ہے بیوی اس کے تو بیٹھنے لگی, اچھا اس وہ کہاں بیٹھے گی, اپنے خاون کے گھر بیٹھے گی نا, اور خرچہ اس کے ذمہ ہے, خاون ہی کے مال میں سے نکالا جائے گا نا, ہاں جی, اور خاون کے واسطے پر بھر جائے تو وہ اس کے قائم مقام ہو کر کے اس کو خرچہ بچہ کرے. ابھی تک نکاح نہیں کر سکتی آگے, وہ آثار حیات باقی ہے نا, کیا آثار حیات باقی ہے کا مطلب یہ ہے کہ خاون ابھی زندہ ہے, خاون تو مر گیا اس کو دفن کیا گیا, آثار حیات ہونا اور چیزیں حیات ہونا اور چیز ہے. ہمارے حضرات جب لکھتے ہیں آثار حیات وہ پورے نہیں جماتے, ایسے تو یہ لکھتا ہے آثار حیات یعنی عزت گھومنے تک زندہ ہے, عزت گھومنے تک وہ عورت دوسری جگہ نکال نہیں نہ کر سکتی, لہٰذا معلوم ہوا کہ عزت گھومنے تک چار مہینے دس دن تک اس کا خاون زندہ ہے, چار مہینے دس دن تک معلوم بھی صحیح, چار مہینے دس دن تک خاون زندہ ہے, چار مہینے دس دن کے بعد خاون مرے گا, لہٰذا وہ زندہ کو کمزور کر دیا تم نے, چار مہینے دس دن تک اس کے خاون کو چارپائی کے اوپر وہ یہ رکھے رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ابھی ہی آثار حیات ہیں, یعنی حیات ہے, چار مہینے دس دن کے بعد اس کو دفن کرنا, یوں کر دوں آثار حیات اور چیز ہے, حیات اور چیز ہے, بہت بڑا فرق ہے. میں کیا لکھتا ہے مجھے سمجھا جو ہے کہ وہ ان کی لکھا نکلنا بتاؤں نا, بھائی جو بات لکھی ہے مجھے بتاؤ, میں نہیں سمجھا اس کو, چار سال جی سر سر بھائی ہوتا ہے نہیں سمجھ آتی, لکھنے کا طریقہ بات نہیں آتا, اس میں کیا ہے ان کی بات, بارہ آدمی ساتھ تھا, پینتیس سال کے تھے اگر تصویر بلا کر مانا بات خدا کے خدا کے حکم سے, اور اس کے بعد ابھی زندہ ہے چالیس سال کا ہے. شادی ہوگی بعد ہوں گے یہ سمجھائی کی بات نہیں ہے یاد نہیں بار کر دو یہ مانا ہے زندہ نوی زندہ اور عیسیٰ بزا میں چھبا سوری پر مر گیا اور صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق ان کو موت سے چارہ اکار نہیں ہے ان پر موت پاری ہوگی ٹھیک ہوگی بات پڑھائی پہلی گڑی ہو گئی وہی زندہ نہ زندہ ہے نہ عیسیٰ نہ مریم نہ روح القدس نہ حسین نہ کوئی ہے القیوم وہی آپ اکیلا ہے کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے آپ اکیلا کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے نہ عیسیٰ نہ مریم نہ عزیر نہ دلین ایک تین جن یہی بنا علم اور جو پختہ ہے علم کے اندر علم توحید کے اندر جو پختہ ہے یقین ہونا وہ اتنے ہی کہہ کے رہ جاتے ہیں کیا مل رہا ہے ہم ان متشابہات پر بھی یقین رکھتے ہیں جیسے محکمات پر ہمارا یقین ہے ایسے متشابہات پر بھی ہمارا یقین ہے آمنا ہم مانتے ہیں اس کو پورے ان میں ہندے وغیرہ کیوں اس بات سے ہر ایک محکم آئے تو ہوئے یا متشابہ آئے تو ہوئے کوئی ہوئے کوئی ان میں ہندے وغیرہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے ہم مانتے ہیں یقین ہے ہمارا پر جو ہے نا متشابہ ہے جی بس خدا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ہمارے ہیں ہمارے رب کی طرف سے آمن اللہ وسلم باقی جو حکم جو واضح ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں یذکر الا اولو الالباب سنو سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے عقل والے کون ہیں عقل والے کون ہیں بتاؤ عقل مند اہل علم وہی ہیں جو متشابہ آیات سن کر کے یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے ہمارے رب ہمارے دل داون ڈول نہ کر یہ پھر ماں تشابہ کی ٹو میں لگنے سے ماں تشابہ کی ٹو میں لگنے سے نہ پھر ہمارا دل یہود و نصارہ کی طرح جبکہ ہم وہ کماس کے ذریعے اصل دین کی راہ پر تو جا چکا ہے ہم کو پھر ہدایت نہ جب تو ہمیں صحیح راہ پر لا چکا ہے اصل دین کی صحیح راہ پر لا چکا ہے وہ کماس کے ذریعے جس کا میں مانا کر رہا ہوں اس کو سمجھو اچھی طریقے سے نہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل دعوی ڈول نہ کر اور ماں تشابہ کی ٹو میں ہمارا دل یہود و نصارہ کی طرح نہ پھیر بعد ان ہدایتنا بات اس کے کہ تو اصل دین کی راہ راست پر ہمیں لا چکا ہے محکمات کے ذریعے محکمات کے ذریعے اصل دین جو ہے نا اس کا صحیح راستہ جو ہے نا وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے انہیں معلوم کرا دیا رحم اللہ من لدن کا رحمہ ہم کو اپنے پاس سے رحمت عظیمہ عطا فرما نہیں کہ ہم اس دین پر قائم رہیں وہ تیری رحمت سے ہم قائم رہ سکتے ہیں ہمیں ورنہ تو لوگ جو ہے نا وہ تو طرح طرح کے شبے ڈال ڈال کے ہمیں اس اصل راہ دین حق کا جو ہے نا اس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے شبے ڈال ڈال کے یا اللہ تیری رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس صحیح راہ جو محکمات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے اس پر ہم قائم کبھی رہ سکتے ہیں تیری رحمت ہوگی تیری رحمت کے بغیر ہم ان حدیثوں کے شبے ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے شبے میں پڑھ کر کے ہم اپنا راہ راست چھوڑ دیں ان کا ہم کروا کیونکہ تو ہی ہے اصل داتا بڑا کچھ دینے والا خاص کر رحمت جنت جو ہے نا وہ تین دن دینی ہے اور کون ہے؟ نہ عیسیٰ ہے، نہ مریم ہے، نہ عزیر ہے، نہ روح القدس ہے، نہ کوئی اور ہے. سمجھانے بات یہ ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب ہمیں رحمت کب ہوگی؟ جنت کی رحمت وہ کب ہوگی؟ اے ہمارے رب تو ہی ہے سب لوگوں کو جمع کرنے والا، جنت اور دوزخ کے اہلوں کو، جو اہل ہیں جنت کو، جنت کے جو اہل ہیں دوزخ کے، ان کو تو ہی ہے جمع کرنے والا. اس دن وہ دن کون سا ہوگا؟ لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں ذرا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس دن کے آنے میں کسی کو بھی ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا جو خیال کرے تو. اور وہ دن آ کے رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ علیہ وسلم یاد، کیونکہ اللہ وعدے گھیرا کرتا نہیں. یہ جواب ہو گئے، سمجھ گئے ہونا، یہ جو ہے قرآن یہی ہو یہ بھی اللہ کا نازل کرتا ہے، اس میں اس قسم کی آیتیں ہوتی ہیں جو کبھی والے ہوتے ہیں وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگوں کو خواہ مخواہ شبہات میں ڈالتے رہتے ہیں، اور جو پکے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب آیتوں کو لے کر کے اس پر مضبوط رہتے ہیں اور کیسے متشابہات جو خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے، مگر اس ذریعے سے جو محکمات کے ذریعے جو ہمیں اصل دین جدا مل گئی ہے، اس پر جو خدا ہٹانا اسی طریقہ سے انجیل میں خدا کا کلام ہے، اسی طریقہ سے تورات میں خدا کا کلام ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، ضرور ہے. بہرحال اللہ کے کلام میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، محکم ہوتی ہیں بعض مبہم ہوتی ہیں. مبہم کے معنی محکم کے معاوضے کے معنی تو بنحق ہے، اور محکم کے مخالف رہنے اوپر ہے. خلاصہ جواب کا، خلاصہ جواب کا کیا ہوا؟ کلام اللہ جو بھی ہو اس میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، بعض محکم ہوتی ہیں بعض متشابہ ہوتی ہیں. تو مبہم کے معنی محکم کے معنی کے رہنے پر حق، اور محکم کے خلاف رہنے کو حق. اب متشابہات مبہم کے معنی غیر مراد نہ ہوئے ہوں گے تاکہ تمہارا اعتراض ہوتا ہو عیسائیوں، اور لفظ ابن اللہ یہ انہی متشابہات میں سے ہے، جیسے یب اللہ وجہ اللہ قرآن میں آتا ہے کہ نہیں؟ وجہ اللہ بھی آتا ہے، یب اللہ بھی آتا ہے قرآن میں، یہ درس بھی آتا ہے، عالم ما بھی نفسی والا عالم ما بھی نفسی کا نفس بھی آتا ہے. تو کوئی بکواس کرے کہنے کہ خدا کا بھی نفس ہوا، کوئی اور نفس کا فائدہ تو بہت ہر نفس جو ہے وہ بہت کا فائدہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ خدا بھی مر جائے گا. بولے یا رسول اللہ، یہ اس قسم کے الفاظ کو لے کر کے ہاں مسئلہ کوئی کرنے لگ جائے، یہ غلط بات ہے. یہ متشابہات میں سے آئے، جس طرح یب اللہ متشابہات میں سے آئے، ود اللہ متشابہات میں سے آئے، نفس اللہ جو ہے یہ متشابہات میں سے آئے، اسی طریقہ سے وہ جو ابن اللہ ہے وہ متشابہات میں سے آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ طریقہ اہل علم اور اول الالباب کا ہے جو حق سے ہدایت کے طالب ہیں. یہ ہے کہ ابن اللہ کہے کہ یہ متشابہات میں سے آئے، اللہ نے اتارا ہے اس کا مطلب وہ جانتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، خدا کی طرف سے آئے، خدا کا پیغام لے کر کے آئے تو عید کا. اور یہ کہا اللہ مد اللہ ربی و ربکم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم. یہ فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس مسئلے پر بالکل پکے اور متفق ہیں، ہمیں اور نہیں پتا، وہ اللہ جانے اتارنے والا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اس بات کا. ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے تعلیم ہمیں دی تھی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم، ہم اسی رستے پر پکے پر رہیں گے انشاءاللہ. ان کو بھی بات ان کے سنے کے جواب آ جائیں گے. اللہ اکبر. اب تو مان لو، اب مان لو ہم نے آپ کو سورہ کے جواب دے دیا، نہ مانو گے یہ ناز نہ کرو کہ ہماری بڑی اولاد ہے، ہم بڑے دولت مند ہیں، یہاں دنیا کے اندر جب کوئی پھنس جاتا ہے مقدمے میں تو پانی کی طرح پیسے کو ہلاتا ہے اور اپنی نجات کا سبب سمجھتا ہے. یہ بات وہاں نہیں بنے گی, نہ اولاد کام آنے گی نہ مال کام آنے کا ہے. صحیح بات مان لو گے تو ہر گیا, نہیں مانو گے تو مال اور تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. یہ فائدانہ نصیحت ہے. ایک شبہ کا جواب دیا, کہا تو اب تو مان لو بات کو, کچھ ادھور ہو گیا کہ نہ ہوا تمہارا, اب مان لو. نہیں مانو گے ان لوگوں نے کہا ہوگا ہم تو رمضان منگوانا بولا بولا تم نے وہ آئی سیا بے شک جن لوگوں نے یہ تحریف ہے بیان نتائج منکرین توحید, بیان نتائج منکرین توحید توحید کے انکار کی روش اختیار کر رکھی ہے, انکار توحید کی روش اختیار کر رکھی ہے, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, اے من عذاب اللہ شیئا, حضرت مصعب کا من عذاب اللہ, تم کے مال و اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتے اللہ کے عذاب کے, کچھ کام نہیں آ سکتے, بچا نہیں سکتے. اسی جملے کی تاکید, وہ لائے کہوں قرب النار, ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ مال اولاد کام نہیں آنے گی, مطلب مان لو نہیں مانو کہ جہنم کے ایندھن بنوں گے. دعوہم کدعیال فرعون والذین من قبلہم, دعوہم یہاں مبتدا حذف ہے, دعوہم کدعیال فرعون والذین من قبلہم, ان لوگوں کی عادت یہ نمونہ ہے عذاب دنیاوی کا, نمونہ عذاب دنیاوی کا. ان لوگوں کی عادت تو فرعون والوں کی عادت جیسی ہے جیسے فرعون والوں کی عادت تھی نا فرعونوں کی, ویسی ان لوگوں کی عادت ہے. والذین من قبلہم, اور ان کی عادت تو ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے, صرف فرعون ہی نہیں, اور دیکھ لو آدمی دیکھ لو, سمودی دیکھ لو, نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لو, ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی بھی عادت بن گئی ہے. اچھا عادت تھی ان کی بھی, کیا عادت تھی؟ اچھا سر ضرور یہ آیات یہ بھی عادت ہے, یہ بیان ہے ان کی عادت کا, یہ جملہ تفسیر ہے ماقبل کی. کس ضرور بھی آیات نا, انہوں نے بھی تمہاری طرح, انہوں نے بھی تمہاری طرح ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی, تو تم بھی وہی کام کر رہے ہو. تو ان کا حشر جانا کیا ہوا, کیا ہوا ان کا حشر؟ آزاد احمد اللہ کے ضرور بھی ہوں, بحال ان کی اس عادت کا انجام ان کا یہ ہوا, اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے, کیا پکڑ لیا چھڑا رہے تھا. ہاں بھائی وہ اللہ کی گرفت ہے, وہ کسی انسان کی گرفت نہیں. واللہ شدید العقاب, اللہ کی گرفت کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے, اللہ کی مار بڑی سخت ہے, وہ تو بے بس اور آج دیوتا تو نہیں, دیوتا بے بس ہو جاتے ہیں مگر خدا خدا ہے. اب یہاں سے نصرت الہی کا اعلان ہو رہا ہے, اب تم قبر کرو گے, اور یہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو غلبہ دے گا. تم اے کافرو منکرو, جو تم ان کی مخالفت کرتے ہو تم مغلوب ہو جاؤ گے, ہماری طرف سے اعلان ہے, چیلنج ہے. کہ اعلان کی صورت الہی کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المآب. فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہودیوں ان عیسائیوں ان مشرکوں سب کافروں کو کہتے ہیں میری طرف سے فرعون وغیرہ کی سی عادت بنانے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو کہہ دو ستغلبون، تم بھی دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے. مغلوب ہونے کی کئی صورتیں، قتل ہو جاؤ گے یا قید کیے جاؤ گے یا جزیہ خراج تم کے اوپر ڈال دیا جائے گا. یہ کئی صورتیں مغلوب ہونے کی، جزیہ خراج ان کے اوپر ڈال دیا، یا قید کر لیے گئے یا مار دیے گئے. بتو چرون علاج آنا، یہ دنیا کی پری سزا صرف کافی نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی تم سب دوزخ کی طرف ہانتے جاؤ گے. اور دوزخ کیا چیز ہے؟ ہائے ہائے ابھی اصل میں حال کیا، ایک بری آرام کا ہے جہنم. ابھی اصل میں حال جہنم مخصوص جو سب محسوس ہے، ابھی اصل میں حال جہنم. اب بھی یہی ہے، مگر اب وہ جو بتانے والا جو ہے نا وہ ایسے ہو نہیں پیدا، وہ تو ملا چپ ہیں سارے. ملا چپ کو کیا کیا جائے، مسلحت دیکھتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں سمجھتے مسلحت. یہ مسلحت نہیں جس کو سوچا ہے ڈنڈا مار دیں گے سدھا کو ہارا سو دیکھ بتا دیتا ہے، یہ تو ملنے والا چاہیے. مگر بتانے والے کا فرض ہے کہ وہ صحیح صحیح بغیر کسی رات کے وہ بیان کر دے صاف صاف. اب وہ یہ بہت بڑا ایک ادوائش کا کام ہے، جس میں یہ بات ہے اللہ کی نظر الہی بھی آ جائے گی انشاءاللہ. یہ اب بھی ہے نمونہ، اس کے دنیا میں ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، آخرت تو آخرت رہی، دنیا میں نمونہ ستو کا نمونہ، ستو کا نمونہ، ستو کا نمونہ کا نمونہ آپ دکھاتے ہیں. آپ کو نمونہ تحریر دنیاوی کا متعلق ستو کا نمونہ دکھا دیر کہاں جاتے ہو؟ وہ نوح علیہ السلام کی قوم، تو حود علیہ السلام کی قوم، تو صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شاید وہ کہاں سے ابھی ابھی دنیا چل رہا، ابھی ابھی جو ابھی شام کے دور میں ہوا ہے اس کو دیکھ لو. جو حق والے ان کو خدا نے غالب کیا، جو ناحق ہے خدا نے ان کو مغلوب کیا. سنو کے نمونہ دور جائیے، ابھی ابھی قد قد کرانا ماضی کے اوپر آ جانا تحقیق ماضی.